Küçük kurbağa kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurbağa, küçük kurbağa kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Kaldır kaldır kaldır sağ elini, sağ elini kaldır kaldır.